Binaenaleyh izhar ettiği mucizeler de bu denli. Hastaları iyi etme, yani alaca hastalığını, gözü, yani gözü amaları tedavi etmede. Ondan sonra kuş şeklinde çamurdan bir şeyler yapmayı, yani yapıp Allah'ın izniyle ona ruh vermesi bu tiptir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mucizesi de edebi yönler. Ağırlık buydu. Okuma yazma bilmeyen bir bedevi şiir yarışmasına giriyor. Şiiri yazılıp Kabe'nin duvarına atılıyor. Peygamberin mucizesi bu denli. Birkaç cümlelik hitabetine binaen Müslüman olan insanlar vardı. Aynen Sahih Müslüm'de Ezduşene kabilesinden dımadın Müslüman olması gibi. İnnel hamdelillahi ve nehmedu buna binaen bu adam Müslüman oluyor. Düşünün. Ha. Onun için mükellef olmanın biraz ötesinde toplumun bizi mahrum ettiği, toplum vasıtasıyla kazandığımız bazı müşkülatlar var. Az önce dediğim gibi bülü çağına erene kadar, yani mükellef olmadan evvel tecihiz etme. İkinci merhalede muhatap olma. Yani hatibe muhatap olma seviyemiz, kültür seviyemiz çok düşük. Bu da şimdi toplumun bize kazandırdığı müşkülatlardan bir tanesidir. Bundan öte Kur'an'ın bir üslubu var. Çoban da olsanız, çiftçi de olsanız, vali de olsanız, tüccar da olsanız, ne olursanız olun bir kabul. Önce Kur'an'ın mutlak bir kabulü elde ediliyor bize. Umum manada Kur'an'ın ilahi bir kitap oluşu, bizzat Kur'an'ın kendisinin bu ilahi kitaptır demesinden kaynaklanmaz. Eğer bir kitabın doğruluğu kendisini doğrulamasına bağlı olsaydı, kerameti kendinden menkul derler. Öyle mi? Ha. Veyahut da bu şekilde doğruluğunu ispat eden çok kitap çıkardı. Veyahut belli bir cümlenin, 100 kişinin, 1000 kişinin bu kitap doğru bir kitaptır demesiyle Kur'an doğru bir kitap olmamıştır. Bu yönü de düşünülmez. Ne yapıyor Allah Azze ve Celle Kur'an'ı? Umum insanların nazarında meydan okur gibi, meydan okuyor açık taraftan, diyor. اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Eğer bizim kulumuza indirdiğimizde bir şüpheniz, tereddüdünüz varsa, Kur'an'ı kastediyorsunuz. Umuman meydan okuyor. Eğer bir şüpheniz, tereddüdünüz varsa, onun bir mislini getirin. Buradaki misilden maksat, Kur'an gibi 600 sayfalık bir yazı tomarı değil. Bunu kastetmiyor. Kur'an'ın misli derken 600 sayfalık bir yazı tomarını kastetmiyor Allah. Değilse ben 10.000 sayfalık kitap yazarım. Ha. Misli derken Kur'an'ın muhteviyat yönüyle misli. Bunu muhteviyat yönüyle mislini istiyor Allah. Meydan okuyuşu bu. Hem de benden gayri kim varsa alem olarak onları da yardıma çağırın diyor. Kim varsa diyor. Ha. Bu şimdi Kur'an'ın mutlak kabulünü ispat eden esaslardır. Ve Kur'an bir o asırda değil, yani bundan 14 asır evvelki zamana münhasırda değildi. Yani ilahi bir kitap oluşunu ispatı kıyamete kadar devam eder. Kendi kendini. Bazıları mesela Kur'an'ı müdafaa ettik derler. Aksine şairin dediği gibi ben şiirimle Muhammed'i medhetmedim. Muhammed'in ismini kitabımda şiirimde zikretmekle şiirimi medhettim diyor. Biz Kur'an'la kendimizi müdafaa ederiz. Değilse Kur'an'ın bizim müdafaamıza, bizim payandamıza katiyetle ihtiyacı yok. Aynen Said Nursi'nin de dediği gibi şiirinde elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka bürhan aramak aklıma zait görünüyor. Elde Kur'an gibi bir bürhan-ı hakikat varken mümkünleri ilzam için gönlüme siklet mi görünüyor? Çok güzel ifade ediyor. Yani elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken, bir bürhan-ı hakikat varken Allah'ı inkar eden, Kur'an'ı inkar edenlere karşı onun varlığını ispatla gönlüne bir ağırlık gelmez. Yani biz Kur'an'la kendimizi daha fazla veririz. Kur'an'la kendi doğruluğumuzu ispat ederiz biz. Değilse iddia olur. Kur'an hakkındaki, Kur'an'ı müdafaa etmek için söylediklerimiz, Kur'an'ın ilahiliğini ispat etmek için Kur'an dışı payandalar hepsi geçersizdir. Bilakis Kur'an öyle kendi kendine müdafaa eden bir varlık ki, kendisinden olmayan şeyle onu müdafaya kalkarsan onu yıpratırsın. Adam şimdi geliyor, bizde çok var bu. Domuz etinin haramlılığı diyor, sıcak memleketlerde hastalık yaptığı için diyor. Bak şimdi. Bu neyi gündeme getirir? Demek sıcak mıntıkalarda yenilebilir. Soğuk mıntıkalarda hastalık olmayacak. Hastalar sebep olmayacak derler. Adeta yani kaş yaparken göz çıkarma tipindedir. Kur'an kendi dışındaki bir şeyle müdafaa ediyor. Ve Kur'an'ın kendisi kendisini müdafaa ediyor. Bunun birçok yöntemi vardır ilahiliğini ispatta. Mesela her devirde, her asırda Kur'an ilahiliğini ispat ediyor. Diyelim ki bundan birkaç yüz sene önce ispat edilen bir şey vardı. Ben yani ilmen diye Kur'an şöyle diyor. Siz dağları yerlerinde çakılı kazık gibi görüyorsunuz. Ama onlar sizin gözünüzün önünden bir rüzgar gibi görüyorsunuz. Bu ayeti herkes okuyor. Kimse anlamıyor. Lafızlar anlaşılıyor. Söz açık. Siz dağları diyor, çakılmış kazık gibi görüyorsunuz. Ama halbuki onlar sizin gözünüzün önünden rüzgar gibi görüyorsunuz. Kimse anlamıyor. Bazen derler ya, Avrupalı bir şey buluyor. Ha bu Kur'an'da da vardı. Adam şimdi sana diyor, vardıysa niye sen bulmadın? Şöyle haklı bir temsil. Ha. O, bu yönlü biz yaklaşmıyoruz. Biz bile anlamıyoruz. Bu Kur'an'a has olduğundan. Yer çekimi, dünyanın dönüşünü ne zaman ispat ettiler? Kısa bir zaman içerisinde. Kur'an'da da bunu görünce dönme, Kur'an'ı demek ki Muhammed yazdı. Bu ayetleri bir beşer tutup durmamış. Bu Kur'an'ın ilahi bir kudret tarafından yazıldığını imla edildiğini gösterir. Kur'an kendi kendini ispat ediyor. Hiç başkasına ihtiyaç bırakmıyor. Bu gibi Kur'an'da daha belki bizim anlamadığımız, şu ana kadar okuduğumuz halde binlerce misal var. İki suyun bir araya gelip de karışmadığı korkunç bir şey. Anlayamazdık da anlaşılmamasını istiyordu Allah. Ama birileri bulduğu zaman şunu vurguluyor o devirde. Demek bir beşer yazısı değil. Ama maalesef buran gene İslam dışı bir şey. Hiç önemli değil. Öyle olması daha güzel çünkü ilahiliğini öyle ispat ediyor. Benim bir bal peteğin üzerinde Allah yazmış. Karlar erimiş, erimiş, erciyesinin üzerinde bir Allah yazısı çıkarmış. Bir buzağı şöyle doğmuş, böyle doğmuş. Bana hiçbir şey demiyor. Hiçbir şey demiyor bu. Bunlarla benim imanım ziyadeleşirse, o imanı gözden geçirir. Ve Kur'an'ı bu yönlü kabul ve kabul etmeden, mutlak bir kabulde Kur'an'ın üslubu vardır. Devamlı seni terkin altında tutuyor. Bu açıktır. Akıl edebilen, düşünebilen insan için Kur'an'ın bu yönü kat'i hüccetlerle doludur. Ya enfusi kendisinde ya da afaki Allah'ın varlığını ispat eder. Birçok delil ve hüccetlerle doludur. Kur'an'ı telakki etmede, yaklaşmada, onu öğrenmede asıl kaideler var. Bunlar bizim bataklıkta yürümemize yarayan bir birer adım mesafede atılmış taşlar. İlla düzlükte yürümek için değildir. Bir aradığın mesafede bataklıkta atılmış taşlardır ki üzerine basa basa böyle gidiyoruz biz. Bataklığa düşmemek için. Ve bu tip kaidelerin ilkleri vardır. Birbirinden daha evveliyetli teşkil eden ilkleri vardır. Allah Kur'an-ı Kerim'de şunu telkin ediyor. Siz diyor Kur'an'ı düşünmüyor musunuz? Akıl etmiyor musunuz? Diyor. Eğer Kur'an Allah'tan başkasından indirilmiş olsaydı onda birbirine çelişkili çok hükümler bulurdu. Diyor. Bak şimdi. Sen bu kaydeyi aldın, iyi düşündüysen, anladıysan zihinde yerleştirdi. Bu ayetin şimdi özlü muhteviyatı ne? Kur'an kendisine nispet edilen bütün tezahür ettiriyor. Bak şimdi. Allah'tan başkasından indirilmiş olsaydı ancak birbirine çelişkili hükümler olurdu Kur'an'da diyor. Ebu Said'e geldi, açtı sana kitabı. Kitap diyor ya halk, kitabı açtı diyor. Sana bir hüküm veriyorum. Bunun hükmü budur diyor. Doğru da budur. Ayeti de açıyor. Ya kitabını okuyor Süleyman Ateş ve bir başkası ve daha bir başkası. Kim olur çok önemli diyor. Bir başkasına gittin Süleyman Ateş'e. Ya aynı ayeti kullanarak veya umumuyla Kur'an'ı kullanarak aynı meselede sana zıt bir hüküm verdi. Sen o verdiği hükmün, ikisinin verdiği birbirine zıt hükmün doğruluğunu Ebu Said daha bilgili. Ebu Said daha çok Arapça biliyor. Ebu Said daha çok hadis biliyor. Falanı ondan daha az biliyor şekliyle doğruyu bulamazsın. Tenkit yönteminiz yanlış derken bunu yakaladın. Tuttun. Buraya çağırın. Bununla böyle yapamazsın. Doğru belki ben ondan çok bilebilirim ama hata edebilirim. Arapça bilmeyen birisi o meselede hasbelkader doğruyu yakalamış birisi de olabilir. Arapça bilme illa doğruyu bulma vesilesi değildir mutlak manada. Ama anlamadı evet. İyi bir vesiledir. Fakat mutlak değildir. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Böyle yaklaşamazsınız. İkisi de dayatamaz. Kur'an'dan söyledim. O da Kur'an'dan söyledi. Allah göstermesin, Kur'an'ı birbiriyle çarpıtmadır bu. Sen şimdi bunun hangisinin doğru olduğunu bilemezsin. Bulamazsın. Malzemen yetmiyor. Ama ikisinin veya ikisinden birisinin arızalı olduğunu anlarsın. Kur'an'a tezat nispet edilemez. Bunun birisi veya ikisi de arızalı. Bunu anlıyorsun önceki kaydenle. Kur'an Allah'tan başkasından indirilmiş olsaydı birbirine çelişkili hükümler bulurdu diyor. İddia eden Kur'an'ı itham eder. Allah'tan başkasından indirilmiş diyor. Geçmiştekilere bak şimdi sapıtanlara. Devamlı dedim size de rast gelmiştir o konuşma. Zamanımızdaki müşkülatların hiçbirisi muhkes yeni çıkmış değil. Bütün müşkülatlar geçmiştekilerin uzantılarıdır. Belki renk değiştirmiş, isim değiştirmiş, şekil değiştirmiş, öyle arz endam ediyor. Müşkülatlar aynı. Ta Adem'den zamanımıza iman ve küfür mücadelesi. Bak arızalar, geçmiştekileri zikrederken ibret almak içindir. Kur'an'da, neyse rastgele kıssaları, hikaye şeklinde zikredilmiş masallar değildir yani onlar. Bize bir şeyler anlatıyor. Muhtes değildir müşkülatlar. Geçmiştekilerin uzantılarıdır. Bunu anladın şimdi. İlk kayda. Evet. Ben hangisinin doğru olduğunu tespit edemiyorum. Malzemem yok. Ama ikisinden birisi ağır. Veyahut da ikisi de. Bunu anlaman ne imkanı veriyor sana? Araştırma. Bak şimdi. Araştırma imkanı veriyor. Daha araştırman gerektiğini. Öyle mi? Hangisinin yanlış doğru olduğunu bulamıyorsun. Ama bir arızanın olduğunu anlıyorsun. Az önceki kaydıyla. Öyle mi? Bu asıl şimdi. Bunu tuttun. Araştırmaya bu sefer devam ediyorsun. İkinci bir kaydenin gündemde olması gerekir şimdi. Bir. Kur'an katiyetle yalnız başına maksadı ifade etmiyor. Hadis inkarcılarının burada kullandığı, malzeme edindikleri bir şey var. Kur'an açıktır. Her şeyi açıklamıştır. Hiç başka bir açıklamaya ihtiyaç yok. ayetler mufassaldır diyorlar, değil mi? Dedikleri bu şimdi bak. Bu söz güzel. Güya Kur'an'ı yüceltiyor. Bak şimdi. Güya Kur'an'ı yüceltiyor. Yüceltiyor. Aynen bizde var bazıları. Bunun aksi şimdi. Zaten bu müşkülatla birbirinin zıttı olarak doğar. Bir pislik başka bir pisliği doğuruyor. Onlar da ne dedi zümre? Bir zümre. Kur'an'ın bir kelimesinin 60 tane manası var. Herkes anlayamaz. Güya Kur'an'ı yüceltmişler. Yüceltiyorlar onlar da. Kur'an'ın bir kelimesinin 60 tane manası var. Herkes anlayamaz sözü. Kur'an'ı anlaşılmaz bir kitap haline sokmak. Halbuki Kur'an belirdir, kesiktir, yani edebidir. Şu adam güzel konuşuyor dendiğinde, konuşması anlaşmayan, rastgele kelimeler sarf eden birisi demek değildir bu. Şu adam fasih konuşuyor dendiğinde, konuşması anlaşılıyor. Ne demek istediğini ifade edebiliyor demektir. Sözleri anlaşılmayan adama fasih bile demezler. Şimdi, Kur'an'ın fesahati vardır, anlaşılır. Ama anlaşılır demesi aynen açık demesi gibi şimdi gündeme geldi. Doğru. Biz din açık diyoruz. Allah dininizi tamamladım diyor, kitabınızı demiyor. Bak şimdi, din açık ama onlar gibi kabul edelim. Faraza öyle kabul edelim. Sizin dediğiniz gibi Kur'an açık. Hiç başka bir açıklamaya, açıklayıcıya ihtiyacı yok. Böyle diyorlar. Ercüment böyle diyor. Zeyveri böyle diyor. Hüseyin Atay böyle diyor. Bütün hadis inkarcıları, Hatipoğlu böyle diyor. Süleyman Ateş de böyle diyor. Sizin dediğiniz gibi kabul edelim diyoruz. Hadi. Olsun. Ama ben sana bir şey soracağım. Fakat hiç Kur'an'ın dışına çıkmayacaksın açıklamak için. Aklın var mı buna şimdi gel? Madem Kur'an açıksa, Kur'an'ın dışına çıkmadan, hiçbir kimsenin açıklamasını sokmadan, bana açıklayacak. Allah bana namaz kılıyor Kur'an'da. Bunu açıklayacak. Zekat verdi. Bunu açıklayacak. İçki içmedi. Bunu açıklayacak. Oruç tutuyor. Kaç gün ne zaman? Bunu açıklayacak. Hiç kendi sözünü sokmuyor. Bak şimdi sokmayacaksın. Kendi anlatmasıyla bazen fikriyle giriyor. Sen peygamberin, sahabenin sözünü atıyorsun. Sana gelişinin şüpheli olduğundan güya kendi anlayışını bana takdim ediyorsun. Bırak geçmişte arızalı da olsa bu tip herkesin aklını kabul etmektense Hanefilerin getirdiklerini kabul ederim daha hayırlı. Neden? En basit edebiyatta bile artık mana yönüyle temeline oturmuş ifadeler vardır. Bunları değiştiremezsiniz. Basit edebiyatta bile. Ben desem ki birisine bu adamın eli uzun ne anlarsın? Hırsız anlar, hırsız anlar. Asıl hırsızdır bizler. Hırsızdır. Yok cömerttir manasını yükleyebilir misin? Gitmez artık. Bu gitmez şimdi. Açıklayamazlar. Zırpıyorlar. İşte canım halk yaşaya yaşaya geldi. Yaşanarak bir şeyler doğru dürüst anlatılsaydı yaşanan sünnet diyorlar. Hristiyanlar da şu an oruç olması gerekiyordu. Namazın olması gerekiyordu. Aynen bizdeki oruç namaz onlarda da vardı. Bırak doğru dürüst aktarılmayı şu an bizim içimizde yazılı bir yani sağlama imkanı olmasına rağmen bu ümmetin içinde sadece namaz mevzunda 23 tane ihtilaf var. Bırak akideyi, mutezile, şiasıdır falanı filanı diye yüzlerce fırkaya ayrılır. Eğer yaşanarak bir şeyler doğru dürüst aktarılsaydı bunun aktarılması gerekirdi. Şimdi dönüyoruz bak. Kur'an mufassal ama bizatihi değil. Bir gayri bir mufassal. Neyle? Yine vahiy. Ama vahiyin ikinci kısmı olan sünnet açıklıyor. Ben tek namazı ele alsam Kur'an'da, namaz dua demektir. Salat kelimesi dua manasında. Tek birden selama kadar namazı tarif eden hiçbir ayet bulamazsın. Şu öğlen namazıdır diyen bir ayet bulamazsın. Yoktur yani. Vakitlerini tayin edilmiş bir ibadet bulamazsın. Kur'an'da öyle diyor. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَلْفُرْتًا Namaz insanlara vakitleri belirlendirilmiş bir ibadettir. Hani ya nerede? Hangi vakit? Bir şeylere ihtiyaç var. O kime? Şimdi burada başka bir kaideyi gündeme getiriyor. Arapça bilmek, sahabi olmak, Kur'an'ı anlamada yeterli malzeme değil. Arap da olsanız, sahabi de olsanız, Kur'an'ı anlamada yeterli malzeme sahibi değil. Anlamada vesiledir ama yeterli malzeme değil. Bir şeylere ihtiyaç var. Allah'ın indirdiği gündeme geldiği zaman Allah'ın iki şey indirdiğini bize söylüyor. Birisi kitap, birisi de hikmet. Öyle diyor Allah. Umum manada alamazsın. Umum manada kitabın içindekiler ilim, hikmetten de maksat ilimdir. İlim ilim olmaz. Kutusi manada. Muhtiriyat yönüyle farklı şeyler indirdiği. İkisinin adı da nasıl ki indirdiği iki şey, ikisinin toptan tekrar müşterek adı da vahiydir. İkisinin adı da toptan vahiydir. Bunu hadis inkarcılarla orada ispat ederken hele siz dinlediğinizi, sizin dinlediğinizi zannediyorum ben. Arkasından bunu dedikten sonra وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ sana bir kitabı ve hikmeti indirdi. Bilmediklerini öğren. Eğer Allah'ın indirdiği akılla anlaşılsaydı, akıl yetseydi, yeryüzüne gelenlerin en akıllısı Allah'ın. Öyle mi? Sana bilmediğini bu indirdiğini sen öğren. Sana vahyetmeden evvel sen iman ve kitap neydi bilmiyorsun. Peygamberin bildiği bile vahiydi. Kendisine bildirildiğiyle biliyordu. Eğer akıl yetseydi, gelmiş geçmiş insanların en aklını soruyordu. Kur'an diyor, öyle şeyler var ki siz onu iyi görürsünüz, sizin için kötüdür. Öyle şey vardır sizin için kötü, siz iyi kötü görürsünüz, o sizin için iyidir diyor. Hazreti Ali diyor, din akılla olsaydı, neslin üstüne değil altına neslin. Pislenen bura. Ama ben peygamberi dinlemezdim. Bak şimdi. Bukhari'de diyor, ilim diyor, Allah ilmi insanların göğsünden, alimlerin göğsünden çıkarıp alarak yok etmeyi diyor. İlim ehlinin ruhunu kabzederek ilmi alır. Sonra cahiller gelir, sorulurlar. Gibi görüşleriyle kıyastan fetva verir, sapıtırlar ve saptırırlar. Görüş benim bilgim. Kıyas benim malumatım. Ben kendi malumatımdan ancak sapıtırım. Ama Kur'an'la sünnetle biraz kendi doğruyla ulaştığım gibi başkalarına ulaştığım. Şimdi geliyor. Hikmeti tabi azizin kazılarına karşı oyununu uzattırız. İkili bir indirme var. Birisi birinin açıklaması. وَاَنْزَرْنَا اِلَيْسَ زِكْرَ لِكُبَيْنَا لِلنَّاسِ مَا مِزْكُرَ اِلَيْهِ Biz sana zikri indirdik. İndirileni insanlara açıklıyor. Bak şimdi. Burada ikili bir indirme var. Zikri indirmiş. İncililerini açıklayarsın. Burada iki indirme var. Birisi önce, birisi sonra. Sonraki indirilen, önceki indirileni açıklayacak. açıklasın diye. Bir ikileme. Ama birbirinin neyi? Mütelazını tamamlayıcı. Bak Kur'an'da yine ne diyor? Allah. لَا تُحَرِّفْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْزَلَهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَتْتِرِعْ قُرَانَ سُنَّ اِنَّ عَلَيْنَا Biz sana dindirdiğimizden Kur'an'ı kastırıyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği Kur'an'ı vahiy getirdiğinde hemen ezberleyebilmişse çabuk çabuk bir şey yaparız. Hiç dilini zorlamaz. Hiç zorlamaz. Ha, zorlanma. Onu senin ezberinde toplama, okunan bir kitap haline getirmek bizim işimiz. Sen zorlanma. Sadece Cibril'in diliyle okuduk mu, sen arkasından takip et. Bu kadar. Sonra onu açıklamak da kadar. Bak şimdi. Önce indirilen lafızlar var mı? Bunları ezberlemek için hiç kendini zorlama. Yavaş ol. Bunu senin ezberinde toplama, yazılı okunan bir kitap halinde toplamak bize ait. Sen sadece Cibril okudum arkasından yavaş yavaş takip et. Sonra onu açıklamak da bize ait. Kur'an'ı açıklamak için ne ait mi? İşte bu vahiy indirilenin için. Bunun için Resul'ün biraz da özelliğindir. Özelliğin açıklayandır. Beyan edendir. Onun için dedik ki Arap da olsan, sahabi de olsan, Kur'an'ı anlama yeterli malzeme değil. Bak ne yeterli. Kur'an'ın biz lafızlarına muhatap olurken iki yönlü muhatap olur. Bu ikinci bir fayda. Nedir? Kur'an'ın bir mantuku vardır, bir mefhumu var. Kur'an'ın mantuku lafızları ifade ediyor. Mefhumu muhteviyatın celaleti. Namaz kelimesinde lafzın mantuku duadır. Ama mefhumu sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öyle de. Kime göre kılın diyor? Dedenden gördüğün gibi, babandan gördüğün gibi, bunların hocaları dahil hepsi, bak mesela ben ne hanefi mezhebindeyim, ne falan mezheptenim, ne falan mezheptenim diyene, Şeyh-i Duman gibi, hepsi hanefidir. Hepsi babalarından, dedelerinden gördükleri namazı kılarlar. Din de böyledir hepsi. Bir tanesi çıkıp da tekbirden selama kadar namazı anlatamaz. Halbuki Peygamber beni gördüğünüz gibi. Daha açık bir şekilde söyleyeyim. Ayetim yok. Daha evvel de söylemiş olabilirim ama bir başka yönünü izah etmek için. Diyor ki قُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ يَحْتَكِ الْأَبْيَدِ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ الْمَنْتِ Yiyin için sanki beyaz ütüklü sehbik belli olamaz. Ne yapıyor bunu Adil İbni Hatim gibi bir sahabi? Üstünde bu tarihde oruç bahsinde bir beyaz ütüklü siyah ütüklü alıyor, yastığı kenarına koyuyor, yemeye başlıyor. Bu ayet-i kerime Ramazan'da suhurun vaktini tarif ediyor. Arap ve sahabe bu arada. Laf mantuka anlamış. Mantuka anlamak zor değil. Kelimeler anlaşılıyor. Ama ayetin mefhumunu anlamamış. Yürüyor, baksa bir güneş doğunca anlıyor bir müşkilat var. Allah Resulüne gidiyor, anlatıyor. Daha da bu senin anladığın gibi değil. Gecenin karanlığıyla gecenin aydınlığı, gecenin yani fecrin ve gecenin karanlığıyla fecrin aydınlığının birbirinden aydınlığıdır. Siyah ikizle beyaz ikizle maksat edilir. Bu ayetin maksatıdır. Peygamber olmadan Arap doğsa sehadi doğsun. Bu hak kimseye verilmedi. Şimdi biz şeyin ortasını biliyoruz. Kur'an'ın 60 bir kelimenin 60 manası vardır diye diyecektik. Bunlar da herkes anlar. Bak ifrat ve tefrit. Biz evet Kur'an açık ama peygamberin açıklaması. Çok açıktı. Müşkilatı bitiriyoruz. Bununla şimdi. Hemen başka bir ayette Kur'an'ın içinde bir ayet iniyor. İbn-i Mesud var, Allah Resulü'nün ilim dağıtığı bir adam, Kureyşli, Arap kabilelerinin en fasih konuşanlarından. İlim dağıtığı diyor, küçüklüğünden beri Allah Resulü'nün yanında, hem de Kur'an hafızlarından birisi. Bu adam. Ayet iniyor, اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْقُوا بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمْ İman edip de imanlarını zulüm düşünmeyenler, onlar felaha erip hidayet, hidayet bulup felaha erenler. Sahabe perişan oluyor. Ey Allah'ın Resulü, hangimiz iman, yani zulmetmemiştir ki? Bak şimdi zulmü burada mantıkıyla anlamadı. Doğru. Kim zulmetmemiştir ki nefsine? Şimdi diyen sahabe. Allah Resulü diyor ki, siz Salih kul Lokman'ın dediğini duymadınız mı? Okumadınız mı daha evvel Kur'an'dan bak? Kur'an'da olduğu halde ki İbn-i Mesud hafız. Okumadınız mı bak Salih kul Lokman ne diyor? Ya bu neyle? La tuşrik billahi inne şirke lehumul azim. Ey oğulcağım sakın Allah'a okla. Zira şirk büyük bir şirk. Bak şimdi. Kur'an'da olduğu halde bu ayet birbirini açıklayan, bunlar onunla alakası olduğunu bulamıyorlar. Resul bak, okumadınız mı? Duymadın mı bak Salih kul ne diyor? Tabii bu ayetin bu neyi gösteriyor? Kur'an'a illetle peygambere anlamadan hadis inkarcılığının altında Kur'an inkar ediyor. Hadis inkar ettiği zaman akıl gündeme gelir. İstediğin gibi Kur'an'ı yorumlama. Herkes istediği gibi yorumlar. Hiç kimsenin anlayışına karşı çıkamazsın. Ben böyle anladım, ben şöyle anladım. Çünkü yanlışın doğrunu sağlamasını yapamazsın. Yanlışın doğrunu sağlaması dedim ya, çünkü işte de istifadası var. O doğrunu hem düzeltilmeli. Ben bir şey yanlış mı doğru mu? O sünnete göre. Bak geçmiştekilerin hata ile imkansızlıkla vuku bulduğu müşkülatlara bak. Yüzlerce vardır ha. Birisi bir ayeti okuyor. Birisi başa mesleğiyle yeterli diyor. Birisi böyle. Birisi bir kadının iddet beklemesini 3 ay şu kadardır temizliktir, pislikir diye karıştırıyor. Birisi tutuyor. Hanımların sizin tarlalarınızdır ayetini. Öbüründen yaklaşmayı da çıkartıyor. Birisi getiriyor, içkiyi şöyle yapıyor, birisi şöyle yapıyor, birisi öyle yapıyor. İhtilaf tepesi. Mezheplere bakın. Birisi ayağını sadece bu yeterli çıplak ayağı şey alar gibi, birisi yıkanması gerekir. Herkesin muhtelif yaklaşması. Büyük imanlar sahabe bile anlamamış ki bir yerde bunlar olsun. Hepsini getir şimdi hadisle getiriyor. Malikiler diyor şimdi, bu ayet-i kerimeye alarak, kadınlarınızın tarlalarınızı istediğiniz gibi yaklaşın, birbirinden yaklaşabilirsin diyor. Malikiler bu ümmetin en az bir şeyi. Şialar da yaklaşabilirsin diyor, onlar da en az bir şeyi diyor. Bakın, milyonlar diyor. Bir kısmı yaklaşamazsın diyor, bu demek değildir diyor, meşru yolu kalksın diyor diyor, bir kısmı böyle. Hadis-i getirebilmek için her gün hanımına getirdiğinden yaklaşırsa Muhammed'in dinlerini birisi başa mesleği böyle, birisi böyle dedi. Kulak dediğin gibi birilerinin arkasında namaz kılmamaya kadar gidiyor ki. Geçmişte. Allah Resulü'nün baş meselesi ümmetliği getirip anlatsın diyor. Selasete kurulunun temizlik olduğunu açıklar. Yıkama meselesinde ise tekkelerdeki kuyruğun faydalanmaya çıkabildiğini karnısı gerektiriyor. Bu sefer ikinci saygı duyduğunu görüyoruz. Biz her bir şeyde ıslah ettiğimizde bu ıslah ettiğimiz şeyi Allah'a öyle ettiğimizde. Aklen peygambere uğramadan yapılan bir Kur'an yaklaşımına dair ihtilaf çıkar. senin anlayışın farklı, benimki farklı. Benim ilmim farklı, sizinki daha başka. Sizin gücünüz, kabiliyetiniz farklı, benimki daha başka. Benim sahibi olduğum insanlar başka, sizinki daha başka. Eğer bir de buna nüfuz eden dış amiller varsa, bir devletlerini falan sancılarsan, insan buysan, bunu da düşüneceksin. Devamlı ıslah kapısı bakmalıdır. Kur'an dışı ıslahların hepsi sünnete uğramadan yapılan bir Kur'an. Hepsinin temelini araştırıyor. Hepsinin. Ne yapıyor bu sefer? İhtilafın halk tarihi kitap sünnet diyor. Evet, daha hala ihtilaf varsa kitap sünnetçi değil. Kendinde aramıyor. Allah kitap ve sünnetten ihtilaf tutuyor diyor. Sen daha inat ediyorsan kendini yoklamak. Ama öyle salaklar çıkmış ki Kur'an'ı ihtilafı, Kur'an'ı değişik mana ifade eden ayetleri vardır diyor. Farklı anlamak olabilir diyor bak şimdi. E diyor, birisi de çıkıyor, hadislerin imamların ihtilafında hadislerin yolu diyor. Hadislerin yolu diyor. Bunu bir adam akıllı hissedesin, bu adamı uyanıyor. Ancak cahilce bunun gibi daha birçok Kur'an'ı yaklaşmak, Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı öğrenmenin, tatbik etmenin asıl faydaları var. Bunlar asıldır. İhtilaf, kitap ve sünnetle havalet etmesi, her diyorsan sana, bitiremediysen daha gayret et. İlla bir kitap sünnetle amel ediyoruz, sünnetle onda hataları kısırlarız, bir sayı. Ama bunun dışında yapan, kitap sünnetin dışında yapan, hatamız mutluysa, seçenlere indirir, bitmişlere indirir, daha aşağı indirir, ve temizliği değil. Ama bunu bilmek çoktan yapar. Yalnız doğruyu yanlışı bulmadan sağlaması kişiler değil. Ebu Said Zahal falan ondan az biliyor. Hakikati gerçek kişilere gelmeden evvel bir hadisin sahibini zayıflığını ancak sorman gerekiyor. Buna mecbursan. Asıl bu şimdi. Ondan sonra ne kalıyor? Sahibi ve zayıflığını birinden öğrenmek için namaz mı öğrenmek istiyor?